السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعضاء الجروب، معكم عبد الله خضر عبد الله الوساوي، مقيم في كنو من المواليد. إن شاء الله تكونوا بخير، وأبو خالد وأبو أمين وجميع الأعضاء المحترمين. طبعا سنحت لي الفرصة، وسبحان الله صدفة والله، لقيت واحد صديق قديم هو أيضا. هو هذا ما شاء الله يعني عنده علم ومدارك كثيرة بخصوص التجارة، خصوصا موضوع المحطات الوقود. طبعا انا بساله وهو بيجاوب. اسمه ادريس. مالن ادريس سايح وجات قد العافيه الحمد لله. مو اقرب امه من هذا تنبيه فديوا اكن هركر واتو قد جمي نيجيريا با ماوي اكنو با نيجيريا ككب يا كك جيت وانا هركر مي تيكي بوكاتها يا تصارن تيكي tsarin harkokin gidajen mai a Najeriya harkoki ne masu kyau kuma harkoki ne wanda ya kasance aka yi su za a dan samu biyan bukata in Allah ya yarda kuma bayan haka akwai kungiyoyi haka na masu gidajen mai wanda suke zaune a nan garin mu na jihar Kano kuma bayan wannan aka shiga wannan abun in Allah ya yarda duk abin da aka zo sa za a ci nasara kuma za a samu riba fiye da yadda ake zato in Allah ya yarda to misali yanzu in wani tambaya shi yanzu in yana so yayi wannan project din mu da larabci muna shi mai mashru' to yaya kake ga tsarin abin yaya matakai abubuwan suke matakan wannan abubuwan kalilan ne ba wasu abubuwa ne masu yawa ba haka duk lokacin da ake bukatar za a yi wannan abun akwai committee haka wanda suke tafiyar da harkokin gidajen mai da dama a nan garin mu na jihar Kano kuma in dai aka je aka same su in Allah da duk abubuwan za su zo da sauki kuma za a samu kamar waje haka wajen gari ne ko kuma a cikin gari inda za a dan samu da an bude in Allah da lokaci kalilan ma an san inda aka dosa to nan duk abubuwa ne masu sauki za a iya zuwa a same su bayan an same su za a zo a duba waje idan waje ya in Allah da za a siya sannan a fara aiki normal ba ku da wata matsala in Allah ya kuma ka san tunda harka ce ta gidan mai tana bukatar wuri tana bukatar fili kaga anan an zo kan maganar sayan filaye ko mallakar filaye wanda suke a bakin titi ko wanda suke a bakin titi su ya cancanta a siyasa kamakon hanya ce ta jama'a kuma duk wanda ya zo wucewa ya ga sabon gidan mai gurin sai ya zo ya ga yaya yanayin suke tafiyar da al'amuran su haka sakamakon wasu gidajen mu suna ɗaya daga cikin mutanen da suke da ha'inci haka za ga ba sa dadewa da sun bude daga bangaren ma'aikata za ga an dan samu matsaloli haka wasu duk sun cancanta gidajen mai haka to yanzu misali irin yaya gejin fili wanda mutum ya kamata ya mallaka na gidan mai kamar girman sa nawa gaskiya wani ana samun kamar ploti biyu haka karami shine ake samun kamar ploti daya haka da rabi amma minimum din sa shine ploti biyu haka sakamakon wasu ma suna yi biyu da rabi saboda duk gidan mai ana yi masa masallaci a ciki kuma ana dan ware haka wajen mutane wanda in suka zo za su sha mai ana dan bude wajen haka kamar dan karamin supermarket haka a cikin sa haka to ai tambaya anan in an dawo kan maganar floti ka san maganganu daban-daban ne wasu suna ganin floti za a ce misali 50 by 50 to in aka ce 50 by 50 ko 40 by 40 kaga anan maganar ko mita ko kafa to ita gidajen mai floating siya tsarin su yake mita ne ko kafa ne ko ya abin yake mita ne kuma awo ne haka na gwamnati kuma ka san in duk inda aka ce wannan awo ne na gwamnati awo ne mai kyau to kana nufin mita wai centimeter 100 100 centimeter shine 100 centimeter ne shine 1 meter shine 1 meter to idan aka ce 50 by 50 kenan ana maganar mita 50 fadi mita 50 tsayi ko eh mita 50 fadi mita 50 tsayi kaga shine idan kai total zai baka 100 kenan eh to ma'ana daga an samu fili kuma aka yi ginin sai a yi joni da kungiyar eh idan aka samu filin to za a yi kokari a samu kungiyar a sanar da su sakamakon haka wasu ana samun filayen a kamar gidaje haka za su siyar na bakin titi haka to ana siyan sakamakon kaga akwai makota a jikin sa haka eh to ita wannan kungiyar da ta kasance ake samu ita tana zuwa ne ta tabbatar da cewa wannan waje ya yawo komai lafiya kuma za a samu makotan za a sanar da su za a bude waje kaza kaza kaga ka sai waje to dole a barka kai sakamakon koda nan gaban wani a biya ta so kaga a kungiya ka zo kai komai ba ka da wata matsala in ma haka wani kake a gwamnatance ita gwamnati wani irin kallo za ta yi ma za ta yi maka kallo a matsayin ka na dan kasuwa ai tunda ba wani wannan bane ba tunda sai ka isa ma ai kake bude gidan mai a nan garin jihar Kano to ai tambaya anan shine ina ga kaman babban harka ce saboda ga sayan fili babba a wuri public kuma ga maganar kayan irin tatsan man sannan kuma ga maganar trailoli wanda za su kawo man shin lalle mutum sai ya mallaki trailer ko a'a ana iya haya ko ya abin yake eh ka san ago a tsarin yadda tafiyar gidan mai take a nan jihar Kano ko da baka da mota indai kana da gidan mai to akwai haya da ake bayarwa zaka je ka sai mai zaka biya kudi a kawo maka har gidan manka kuma idan ka aka samu matsalar asara ce daga can ne su za su biya ka kai dai dole sai an kawo ma manka yanzu man da muke sha a gidajen mai wasu daga nasu ke zuwa da wannan man akasari man gaskiya daga can kudu ake kawo shi ba namu bane na nan wannan kawo shi ake haka a kudu eh daga kudu ake zuwa a je a siyo shi sannan sai a doro wa motoci su kawo shi wato kenan akwai tsarin transport dai a cikin abun yawa akwai tsarin transport idan kuma Allah ya sa ka shiga harkar da kudi zaka iya sayan mota taka ta kanka ka rubuta sunan gidan manka kaga an karbuta sunan gidan manka komai ya zo maka da sauki idan ka tashi kawai tura zaka ka je a zuba ma mai a kama mai ka zuba amma kai kana da mai wani yana bukata zai iya daukar hayin motar ka je dawo shi ma ka kai mai a biya ka kudin ka to kana ga yaya wai ribar sana'a take a gaskiya maganar Allah in dai business ne babu business din da yanzu zaka a jihar Kano wanda yake da sama da wannan harkar ba ma Kano kadai ba gaba ɗaya Najeriya in dai kana da harkar gidan mai to ni Allah ya yarda babu ri babu sana'ar da kai wadda ka ci riba tamkar wannan ita ba ta da kwantai gaskiya ba kwantai a cikin ta sakamakon akwai lokacin da zaka ga mai ya kare a gidajen mai kuma za a samu farashi mai ya karu ko kuma za a iya samun rangwamen mai ya dan ragu kadan to ba a sai da mai har sai kun ji kungiya ga yadda ta saita muku idan kuma kungiya ba ta magana ba za ku iya sai da mai a tiket da kowa ga dama kuma dole haka mutane za su sha shi tamkar ya zama tamkar ruwa ne kana da magana kungiya karashe ta kadago din nan da ake magana ba ita ba ce ba wannan kungiya ce ta su mai zaman kanta ta masu gidan mai ta kasa gaba daya na gane wato federal ce ta ita ce ban ta kasa ce gaba daya kungiyar to idi Idris mun ji dadin wannan takataccen bayani idan wasu tambaye sun zo akan wannan za a sake ma tambayu wace kilma zaka ga ma yan gurbin mu to shi dai kalmar da zan fada dai ce ana ya dace duk mai sha'awar wannan harkar to ya bincike ta sosai harka ce mai matukar muhimmanci kuma harka ce dan Allah dan akai ta za a karu alfarmar annabin Allah in Allah ya to malam idi godiya muke akan wannan bayani wanda muka ji dadin sa Allah ya saka da alheri